Vele, vele, vele, vele hits van Spice Girls. Too much. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Hoewel dat voor mij nooit te veel is, hoor. De muziek van de Spice Girls, want ik hou er wel van. En misschien jij ook wel. En zeker de ballads. Goed, we gaan weer beginnen aan een nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent en dat je mijn gezelschap houdt. Ik hoop tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dan is het een beetje een ander tijdstip, nietwaar? In de show, gewoon natuurlijk zoals gebruikelijk, lekkere muziek. En we gaan het hebben over verschillende onderwerpen. We gaan het hebben over, noem eens wat, dopper. Wat is dat nu weer? Nou, dopper is een plastic fles, zou je kunnen zeggen. Een fles die gemaakt is van afval. Het staat al een paar jaartjes, maar ik ga praten met de uitvinder niet helemaal, maar de aanjager van die fles. Waarom doet hij dat eigenlijk? Waarom heeft hij al die miljoenen flessen laten maken van afval? Je hoort het straks. Han van Horst is ook voor de partij. Hij gaat het hebben over ezels en stallen. Ja, het heeft iets te maken natuurlijk met de tijd van het jaar. Dus, er is ook nog iemand die vindt dat politieke partijen moeten worden verboden. Dat is het derde onderwerp van vanavond. Nou, dat is wel heel heftig. What's it? Dat hoor je zo meteen allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. East, west, over the ocean, perpetual motion, traveling around, no rest, singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. What a great life it must seem. Swell joints, everything classy, nothing that's passé, only the best. Lush girls, ogling and dying, crying and sighing, this is success. What a great life it must seem. What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out the bells at home come ringing up, and I feel all alone, then I think of my home. Mom, Dad, all round the fire, in festive attire, keeping the day. Aunts, kids, all the relations, congratulations, this is success. What a great life it must seem. What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out through the bells at home start ringing out, then I feel all alone. Ja, ik ben van zo'n leeftijd waarbij je denkt van... Goh, waar heb ik dit eerder gehoord, dit nummer? Nou ja, we werden er vroeger mee gehersenspoeld op Radio Veronica nog van die boot. East West, Herman Hermits. En dat was dan altijd tijdens de kerst zo'n beetje. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die de fles niet kennen. De dopper. Een hele hippe fles in verschillende kleuren, gemaakt van gerecycled materiaal. Aanjager van deze fles is Marijn Everaert. Hij is een ondernemer die heel anders in het leven staat dan de gemiddelde ondernemer, zou je kunnen denken. Geld verdienen staat niet op de eerste plaats. Iets zinvols doen, dat wel. Ik praatte met hem in zijn vegan restaurant Mama Gaia over zijn werk. Welkom in de uitzending. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Je bent de uitvinder van de dopper, een bekende fles in Nederland. Waarom ben je begonnen met die fles? Nou, ik ben eigenlijk niet de uitvinder van Dopper en dat wil ik ook niet zijn. Ik ben de initiatiefnemer van Dopper om mensen in beweging te krijgen. Om ze te inspireren zoveel mogelijk single-use plastic te besparen. En om dat te doen, om die awareness te creëren, dat bewustzijn, heb ik een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. En daar is door Rinke van Remortel, een alumni van de TU Delft, een hele mooie duurzame designfles uitgerold. Dus ik ben zelf niet de uitvinder en het is ook niet eigenlijk het doel waar we mee bezig zijn. Dus niet fles, maar juist het doel is waar we mee bezig zijn. Dus je bent eigenlijk helemaal niet bezig met geld verdienen, maar met het milieu. Moet ik het zo zien? Ja, nou ja, we zijn een social enterprise zoals dat heet. Gelukkig wordt dat heel mooi nu vastgelegd op deze vorm. Dat bestond 12 jaar geleden nog niet toen ik met Dopper begon. Maar wij zijn we doing business as a force for good. We doen goede dingen vanuit het bedrijf om een goed doel te bereiken. En dat is... precies anders dan andersom. Dus we denken niet aan zoveel mogelijk flessen verkopen, maar zoveel mogelijk impact maken. En als we impact willen maken, hebben we centjes nodig. Dus dan moeten we weer doppers verkopen. Dus het werkt precies andersom, ons model. Ja, je ziet ze tegenwoordig overal, hè? Allerlei kleurtjes ook. Hoeveel gaat daar tegenwoordig om? Nou, bij ons 10-jarig bestaan vorig jaar hebben we er ongeveer 10 miljoen verkocht. Dus we zitten nu op 11 miljoen flessen. Praat ik nu weer in flessen, maar het allerbelangrijkste is hoeveel kilo's plastic gaan we daarmee besparen. En als je bedenkt dat ja, ongeveer zo'n 20 petflesjes per doppergebruiker bespaart, nou ja, ik kan het nu even niet zo snel uitrekenen, maar zo belanden veel minder flesjes in ieder geval in het milieu. Maar goed, je zegt dat de dopper eigenlijk geen doel op zich is, maar een middel om het milieu te sparen. De fles inderdaad, ja. En ik zou eigenlijk het liefst willen dat wij overbodig zijn of in ieder geval bijna geen omzet meer maken. Dat betekent dat we niet zo hard hoeven te strijden. En ook omdat we juist zo'n duurzame fles maken dat iedereen eindeloos met die dopper doet. Goed, genoeg over de dopper zelf. Waar ben je nu als ondernemer mee bezig? Ja, de groei van het bedrijf heeft me ook ruimte gegeven om andere dingen te doen. Waaronder een heel mooi pand, en dat is waar we nu staan. Oceans is dat genaamd. En dat noemen wij de hemelse plek. Een plek die je gezonder verlaat dan dat je bent binnengekomen. En dat is een kantooromgeving met een vegan restaurant erin. En we staan vandaag in dat vegan restaurant omdat ik net zoals met Single Use Plastic de mensen in beweging wil krijgen op iets anders. En in dit geval vegan eten. En dat moet je op een hele mooie, sexy, warme hospitality manier brengen. En dat is wat wij doen hier in dit schitterende, ook weer design restaurant. Maar ja, je zou toch zeggen, de schoorsteen moet er ook thuis? Nou ja, goed, in de horeca nu open is niet het slimste op dit moment. Maar we gaan er even vanuit dat begin volgend jaar of in het voorjaar dat we echt open kunnen. En dan is horeca, ja, dat is niet misschien de meest lucratieve business. Maar ik wil vooral een statement maken. En het gaat me niet om de centjes, het gaat me om dat we onszelf hier kunnen bedruipen. Maar vooral zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren om ook vegan te gaan eten. Ja, maar goed, ondernemers staan vaak in het leven om geld te verdienen als hoofdzaak. Wat maakt jou anders? Ik zet echt de missie van de wereld verbeteren, dat staat voor mij ver bovenaan. Dus we moeten een gezond bedrijf zijn, dus aan de achterkant moet het organisch helemaal kloppen. Maar het gaat niet om het geld verdienen, het gaat om de impact die we maken. Dus hoe meer mensen zich aanmelden van, goh, ik ben geïnspireerd geraakt, dan word ik veel blijer van dan een grote dikke bankrekening. Maar wat ik nog wel belangrijk vind om te vermelden is dat men ook ziet nu in de wereld dat social enterprises eigenlijk veel meer relevantie opbouwen dan traditionele bedrijven. Ik noem nu eventjes heel actueel Shell. Dat mensen ook steeds meer voor purpose-driven bedrijven willen werken. En dan gaat het dus ook voor die mensen die daar werken veel meer om wat daar gebeurt aan missiewerk dan aan het geld verdienen. En ja, daar komt gewoon geld uit voort en ja, daar wordt gewoon geld mee verdiend. Dus het is niet zo dat we mensen onderbetalen of dat het allemaal vrijwilligerswerk is. Mensen krijgen hier gewoon een goed salaris en daarvoor hoef je dus niet meer bij een multinational te werken, maar kun je ook bij een social enterprise solliciteren en gaan werken. Ja, maar zoals ik al zei, er moet dus toch ook geld verdiend worden. Dat is die beruchte schoorsteen. Hè? Maar hoe hou je dat dan vol in een wereld waar nog heel veel mensen in een soort van ontkenningsfase zitten bij bijvoorbeeld de klimaatverandering? Nou, wat ik eigenlijk net aangeef, ik spits het even toe op medewerkers die hier werken. Maar ik denk dat het gewoon voor iedereen belangrijk is om die shift te maken. En met andere woorden, als je nu een spijkerbroek koopt, met andere woorden, de schoorsteen moet branden, dan kun je veel beter een duurzame spijkerbroek kopen dan een ouderwetse. Als je wasmiddel koopt, kun je beter Marshall's Green Soap hebben dan de traditionele wasmiddelen. Dus zo zijn voor alles wat je draagt, wat je gebruikt in het leven, zijn er alternatieven die ook gewoon de schoorsteen laten branden, om het zo maar te zeggen. Ja, en dus ook gewoon geld verdienen is. Ja. Dus het is niet geitenwolle sokken, er is ook gewoon boterham in te verdienen. Ja, sterker nog, social enterprise hebben 40%, 60% minder kans om failliet te gaan dan traditionele bedrijven. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw werk? www.dopper.com en www.mamagayahaarlem.nl. Choses.

don't want to see you leave me, babe. But most of all, I don't want to be free. Een van de beste slows ever. Tja. Jong was in die tijd dat dit een groot hit was in de jaren 70. Die kan dit nog wel goed herinneren, denk ik. Chicken Shack. I'd Rather Go Blind. En Richard Anthony hoorde je met Orange Rouge. Mon amour, natuurlijk. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over ezels en stallen. En zal dat iets te maken hebben met het seizoen? Nou, Han kennende, je gaat het zo meteen horen. Na Pink en Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love, our Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Soms kom je mensen tegen van wie je iets wezenlijks leert. Zo wezenlijk dat je het je leven lang niet meer vergeet. Ik zal er een voorbeeld van geven uit mijn oude werk. Ik kreeg een Engels tekstje voorgelegd, geschreven door een professor uit Indonesië, dat op deze manier echt niet doorkon. Ik legde het dus voor aan onze vertaalster, een Amerikaanse dame met de naam Marilyn Worman. Dat heeft hij helemaal niet zo gek gedaan, prees Marilyn. Ik krijg veel ergere dingen te zien. Maar het zit hartstikke vol fouten, riep ik uit. Marilyn keek me aan. Dat komt omdat je fouten die een Indonesiër in het Engels maakt meteen ziet. Maar de fouten die Nederlanders maken zie je niet. Ik heb dit altijd onthouden en er mijn voordeel mee gedaan. Vooral als ik zelf een publiek in het Engels moest toespreken. Nederlanders denken altijd dat ze zo goed zijn in Engels. Geloof dat maar niet. U krijgt wel allerlei complimenten van Engelsen, Canadezen en Amerikanen, maar dat is gewoon beleefdheid. De kans is bijvoorbeeld groot dat u absoluut niet weet dat de regels voor punten en komma's in het Nederlands heel anders zijn dan in het Engels. En dan heb ik nog zo'n voorbeeld over Yvonne die... Nee, daar heb ik nu geen tijd voor ter zake. Dit weekend kreeg ik nog zo'n les. Ik stoot op een bericht over de bekende schaapherder Huug Hagoort uit Ottoland in de Albassenwaard. Hij blijkt een leeftijdgenoot van mij, maar dit terzijde. Hagoort heeft aan zijn kudde twee ezeltjes toegevoegd die hoog boven de wollige vacht van zijn beesten uittorenen. Ze hoeven geen last te dragen, het zijn lieve dieren uit op gezelligheid. Ze voegden zich meteen bij de kudde. Wat is hun rol? Huug Hagoort heeft gehoord dat wolven beducht zijn voor ezels. Ze zijn er om zijn schapen te beschermen. Nu is er in heel Zuid-Holland en zeker in de Albassenwaard geen wolf te bekennen. Er zitten er een paar op de Veluwe en in het oosten van het land. Die ene in Drenthe is na een snuffelstage van een maand of wat schielijk teruggelopen naar Duitsland. Toch zet Hagoort uit voorzorg twee ezeltjes bij zijn kudde. Hij is voorbereid. Deze les vergeet ik niet meer zolang ik leef. Dingen kunnen ver van je bed zijn en waarschijnlijk ook blijven. Toch is het belangrijk er altijd rekening mee te houden. Waakzaamheid is nooit verkeerd. Dat geldt zeker voor deze idiote tijd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we in onze huidige problemen zitten, omdat we het destijds onzin vonden om twee ezeltjes bij de kudde te zetten. Niet zo extreem ver van Huug Hagoort, ook in de Albassenwaard, woont Diederik Gommers, uitgegroeid tot de menselijke mascotte van de strijd tegen de corona. Het schijnt dat de regering hem tegenwoordig laat lullen, omdat hij hiërarchisch net te laag in de boom zit om formeel gehoor te krijgen in het katshuis. Ook is hij in zijn uitingen te onvoorspelbaar. Een van die uitingen bracht hem intellectueel dicht bij Huug Hagoort, de schaapherder. Diederik Gommers stelde tussen neus en lippen door voor het kerstfeest maar een jaartje over te slaan. Hij dacht niet aan het kindje Jezus, hij dacht niet aan de os, hij dacht aan de ezel. Er is in geen velden of wegen een wolf te bekennen, die staat ook niet in het kerststalletje. Jij gaat met besmette mensen nooit om, jou overkomt dat niet. Maar toch. Gommers en Hagoort zijn bovendien mannen van het glas is half vol en niet het glas is half leeg. We gaan met z'n allen een kerstmis tegemoet die we in ieder geval nooit zullen vergeten. Dat kan geen mens ons afnemen, tenminste als we volgend jaar dat virus eruit weten te vaccineren wat nog allerminst vaststaat. Kenmerk, er is geen plaats in de herberg, we gaan weinig naasten ontmoeten, maar we zullen wel alle tijd hebben om des te meer aan die naasten te denken. En ons af te vragen of we ze, na ze zo gemist te hebben met de kerstdagen, niet gewoon net als verleden jaar in hun sop gaar laten koken. Dat soort dingen. Hadden we nu maar halverwege 2019 of zo twee van die lieve ezeltjes in de tuin gezet. Thank you.

to celebrate. Here comes another Christmas. Christmas was a jolly old time with Billy Smarts and Auld Lang Syne. Peace on earth was real, it seemed, and love a world as yet not obscene. Oh no, klassieker. Ja, kun je rustig zeggen. Deze van Velofsky. Christmas was a friend of mine. Elizabeth List. Te veel, te vaak. Ik zag van de week haar dochter op televisie opeens in een talkshow. Ik denk, hé, dat is opvallend. Ik wist het eigenlijk helemaal niet dat ze een dochter had. Mis ook wel eens wat, denk ik. In het ogenblik gaan we praten met Jos Verveen. Hij vindt in een publicatie dat politieke partijen moeten worden verboden. Pittig. Je hoort het straks in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Alison Moyet en That Old Devil Called Love. Tear me down, so I'll be so bewildered. In de studio heb ik als gast Jos Verveen, auteur. Jos, welkom. Dankjewel. Je maakt nogal een statement. Politieke partijen moeten verboden worden. Doe maar. Wat is het doel van het boek wat je daarover geschreven hebt? Ja, nou, het doel is eigenlijk... En dat had ik bij mijn vorige boek, speelde dat ook. Ik heb er 8 jaar meegedraaid. Ik heb er een beetje met verbazing naar gekeken. En dan, ja, dat kan je dat veroordelen. Dat is natuurlijk een beetje de titel van het boek. Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers. Dat is natuurlijk een beetje de buitenkant. En misschien het onderbuikgevoel wat veel mensen hebben. Mm-hmm. Maar ik wilde achterhalen, dat is ook een beetje mijn achtergrond als bedrijfskundige, van waar komt dat gedrag nou vandaan? Want je kan wel mensen een beetje zwart gaan maken en belachelijk gaan maken. Maar ik vind het veel interessanter om te weten van... Ja, maar hoe komt het nou dat mensen bij een politieke partij zich gedragen zoals ze zich gedragen? Ja. Nou ja, en een van die gedragingen, dat is ook waarom ik concludeerde van... ja, het is gewoon illegaal wat ze doen. Er staat gewoon heel duidelijk in de gemeentewet. Ik heb in de gemeenteraad van Rotterdam gezeten. En er staat ook heel duidelijk in de grondwet. Er staan gewoon duidelijke artikels dat je moet stemmen naar je eigen persoonlijke overtuiging. En dat is gewoon een wettelijke plicht van politici. En dan doen ze in 99,999% van de gevallen doen ze dat niet. Nee. En dat is gewoon illegaal. En dat is gewoon wettelijk verboden. En daarom mijn conclusie van... ja, dit is niet wat we met elkaar hadden afgesproken. Dat is gewoon illegaal. En dan moet je er gewoon mee stoppen. Dat is nogal een statement dat je maakt, zei ik al. Gedegen onderzoek geweest. Is het niet zomaar uit de lucht gegrepen? Nee, er is heel veel data. Ja. En dat is tegenwoordig het mooie van tegenwoordig tijd. Heel veel dingen liggen open. Je kan natuurlijk ook heel makkelijk bij wetenschappelijk onderzoeken. Ja. Maar ik heb ook in het Tweede Kamer gekeken, alle rapporten, hoeveel uren vergaderen ze, hoe stemmen ze, hoe besluiten ze. Maar ik heb ook gekeken naar hun carrières. Van klopt het inderdaad dat het gewoon carrière-machines zijn? Nou, en dan kan je kan alle cv's gewoon lichten, is allemaal openbaar. Dus dat geeft ook wel interessante kijkjes in de keuken. In ieder geval de feiten opgezocht. Zeker. Ja. Wat vinden die politieke partijen, die jongens en meisjes daar dus ook van? Nou ja, een van mijn stellingen was ook kijk, je hebt zoiets als oneigenlijke manieren van beïnvloeding. We hebben het vaak over lobbyisten, maar er speelt ook zoiets als bedreiging, intimidatie, infiltratie, omkoping. Dan noem ik even een aantal termen. Nou, in Nederland denken we nog steeds dat het allemaal niet plaatsvindt. Maar je ziet juist op gemeenteniveau, waar er vaak over vastgoed toch hele grote besluiten worden genomen, waar veel geld mee gemoeid is, is dat gewoon aan de orde. Dat zie je ook in verschillende onderzoeken. Nou, ik heb bij een keurige partij gezeten, D66, maar zelfs bij D66 gebeuren dat soort dingen. Ik heb ze gewoon aan de lijve meegemaakt. En dan moet je dat wel netjes doen. Ik heb alles met naam en toenaam opgeschreven. Want ik vind dat het verifieerbaar moet zijn wat ik schrijf. Maar ik vind wel dat je netjes je werk moet doen. Dus ik heb wel de partijen de gelegenheid gesteld daarop te reageren. En dat hebben ze gedaan, maar ze hebben in hun reactie laten weten dat ze niet inhoudelijk op die kwesties in wilden gaan. Nou, dat is typisch hoe een partij reageert. Liefst zo min mogelijk aandacht aan besteden. Ja, precies. Een beetje onder het bed houden. Als het doorgaat wat je stelt, dan kost het hun baan. Dat zou kunnen, ja. Ja. Dus die zit het, dat klopt. Maar goed, dan krijg je... Mijn oproep is naar een systeem te gaan van onafhankelijke volksvertegenwoordigers. Dus dat creëert ook weer ruimte door mensen die met hart voor een bepaald onderwerp opstaan. En niet last hebben van dat partijgedoe. Want je ziet nu wat er landelijk allemaal gebeurt. Ja. Het levert ook bij Henk Krol en andere mensen, het levert heel veel gedoe op. Er zit niemand op te wachten. Nee, maar goed, het gebeurt nog wel. En het is nog niet zover dat deze zending al grond heeft gevonden. Nee, nog niet. Dus in ieder geval het boek lezen. Dat zou ik sowieso... Nou, iedereen... ik denk ook dat het ook voor de mensen die misschien wat minder geïnteresseerd zijn in politiek... Ik gebruik... Ja, dat loopt... De besluitvorming ook van het nieuwe stadium van Feyenoord loopt hem ook een beetje als rode draad door dat boek. Maar ik probeer mensen ook wel luchtig mee te nemen hoe die dingen werken. Geen zware kost, maar je leert er ook nog wat van. Maar het is wel een dikke pil. Ik zie op tafel liggen. Ja, ik schrok ook een beetje toen ik het... En toen dacht ik... En dat allemaal voor 22,50. Dacht ik, hoe is mogelijk? Nou, dan hebben die reclame ook maar weer gemaakt. Daar zijn we vanaf. Hoe kunnen mensen het boek bestellen als ze dat toch willen? opvullen met het wervende... wat altijd gezegd wordt bij de betere boekhandels. Het is volgens mij online bij alle boekhandels te vinden. En ik maak de uitgever, Stichting Uitgeverij Douane, blij door te zeggen dat ook op hun site, Stichting Uitgeverij Douane, is het gewoon voor diezelfde... Daar is het te koop. Daar is het voor hetzelfde. Maar als je het in de boekhandel gaat bestellen, dan kan dat ook. Ja. Ja, hoor. En de titel is... Baantjesjagers, leugenaars en zakkenvullers. Ik dacht, ik kies voor de nuance. Jos Verveen, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met het vervolg. En wanneer zien we je als minister-president van een heel andere politieke constellatie? Nee, dit is echt wel mijn afscheidsboek. Oké. Okay. Ja, dus voor mij geen politieke aspiraties. Nee, die deur is meer. Dicht. En ik vind ook als je een boek schrijft en neemt zo'n statement in, dan moet je ook wel geloofwaardig blijven. Dus de deur is voor mij is die dicht. Dus op naar het volgende avontuur. Oké. Okay. Dankjewel voor het gesprek. My baby, you left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread her wings and flew. Can't think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all. So war that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story of the blues. Say a broken heart. Sadness will end, but I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play the blues. All about. It's a pain you can't live with. It's a woman you can't live without. Could have cried me a river when they told me the news. On that day was a story of the The Story of the Blues. Gary Moore aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is weer een late avond. Jawel, dan met Bert de Wolf. En dan weer met heerlijke muziek. En natuurlijk een aantal interessante onderwerpen. Ga ik nou zitten stotteren hier? Nou ja, moet kunnen op het einde van de avond. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen zometeen. Dan wens ik je een hele mooie nacht, een rustige nacht en mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk zoals altijd een hele goede wacht. En ik wijs je nog maar even op onze website, Twitter en LinkedIn en Facebook. Want daar vind je alle informatie van onze show. Goed, dus luister morgen vooral weer.